program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tak zwana ustawa wprowadzająca w sprawie metropolii warszawskiej trafi do parlamentu w poniedziałek albo wtorek. W Rosji nieformalnie rozpoczęła się prezydencka kampania wyborcza. Do Białego Stoku przyjechali miłośnicy fotografii z całej Polski na mobile trip. Tak zwana ustawa wprowadzająca w sprawie metropolii warszawskiej trafi do parlamentu w poniedziałek albo wtorek, zapowiedział w rozmowie z wiadomościami TVP Jacek Sasin. Polityk PiS skomentował też apel o wycofanie projektu zmieniającego ustrój stolicy. Apel podpisali dziś przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolicy. Zadziwiające spotkanie w Pałacu Kultury, można powiedzieć taki nie tylko polityczny meeting, ale przede wszystkim impreza czysto propagandowa. Z inicjatywy działaczy Platformy Obywatelskiej i PSL-u założona teza, a tak naprawdę żadnej merytorycznej dyskusji na temat założeń ustawy. Mam relacje od kilku samorządowców, którzy byli na tym spotkaniu, którzy przyjechali z nadzieją na rzeczową rozmowę, a usłyszeli tylko propagandowy bełkot. W tym samym programie poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki mówił, że jedynym celem projektu jest zdobycie przez PiS władzy w Warszawie. Były prezydent stolicy stwierdził, że ustawa spowoduje chaos. Warszawa, miasto stołeczne, ma wiele inwestycji. Metro buduje, Tabor zakupiło, jakieś inne rzeczy. Bierze to na kredyt. I ten kredyt jest gwarantowany dochodami Warszawy, miasta stołecznego, jako gminy i powiatu. Teraz te powiatowe pieniądze zostaną odebrane do innego podmiotu, 5 razy większego terytorialnie. Czyli tutaj następuje, może nastąpić załamanie w budowie metra, w spłacie innych kredytów, w tych innych powiatach. Nie przedyskutowano tego, nie przygotowano, nie przeliczono. No to jest kompletny chaos inwestycyjny, finansowy. Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości w skład Warszawy jako miasta metropolitalnego wejdzie kilkadziesiąt gmin. Według opozycji PiS chce w ten sposób zwiększyć swoje szanse na przejęcie władzy w Warszawie, bo w wielu podmiejskich gminach ta partia cieszy się większym poparciem niż w samej stolicy. W Rosji nieformalnie rozpoczęła się prezydencka kampania wyborcza. Choć do wyborów jeszcze co najmniej rok, to już dziś potwierdziło w nich swój udział 3 polityków. Wciąż nie wiadomo, czy weźmie w nich udział główny pretendent do urzędu prezydenta, obecny gospodarz Kremla, Władimir Putin. W Petersburgu otworzył swój sztab wyborczy lider opozycji Aleksiej Nawalny. Polityk ogłosił swój start w wyścigu prezydenckim już kilka tygodni temu, jednak dopiero teraz sformalizował działania. Zapowiedział jednocześnie, że podobne sztaby zostaną otwarte w co najmniej 70 rejonach Rosji. O najważniejszy urząd w państwie zamierza również ubiegać się lider opozycyjnej partii Jabłoko, Grigorij Jawliński. Jego ugrupowanie oficjalnie poinformowało o rozpoczęciu kampanii wyborczej, podobnie jak parlamentarna liberalno-demokratyczna partia Rosji, która wystawia w wyborach Władimira Żyrinowskiego. Jawliński i Żyrinowski nie muszą martwić się o to, czy dotrwają jako kandydaci do dnia głosowania, ale powody do zmartwienia ma Aleksiej Nawalny, który za kilka dni usłyszy wyrok sądu. Jeśli sędzia w Kirowie orzeknie, że polityk jest winny działania na szkodę firmy Kirofles, to niezależnie od wymiaru kary straci on bierne prawo wyborcze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przemierzają setki kilometrów po Polsce, by telefonem komórkowym zrobić zdjęcia i udostępnić je w internecie. Do Białego Stoku przyjechała grupa fotografów z całego kraju, którzy co miesiąc odwiedzają inne polskie miasto. Robią tam zdjęcia, które publikują w internecie. W Białym Stoku mobile trip rozpoczął się na dworcu PKP. Później uczestnicy zwiedzili m.in. gmach opery i Filharmonii Podlaskiej czy Pałac Branickich. Wszędzie poruszali się z telefonami komórkowymi w dłoni. Ja jestem z Wrocławia. Jestem tutaj pierwszy raz w ogóle i strasznie się cieszę. To jest takie fajne, bo te miasta, które może nie są takie najbardziej oczywiste do zwiedzania, są takie bardzo przyjacielskie, otwarte, żeby pokazać, jakie są piękne. My pokazujemy, że tak naprawdę fotografia jest obecnie dostępna dla każdego i nie liczy się to, jak duży i drogi sprzęt masz. Tak naprawdę liczy się to, jak patrzysz na świat, jak kadrujesz, jakie kompozycje robisz ze zdjęć. Myślę, że każde miasto powinno się bardzo cieszyć, że je odwiedzamy. Koordynatorka spotkania w Białymstoku, Beata Zych. Ponieważ niejednokrotnie są takie głosy, że ojej, nie spodziewalibyśmy się, że jest tak super, że tyle można zobaczyć, a okazuje się, że tak i później ludzie chętnie też wracają. Nigdy w Białymstoku nie byłam, więc w ogóle jest dla mnie nowością. Byliśmy w cerkwi, była przepiękna. Ja w ogóle nie jeździłam dużo po Polsce, a teraz dzięki zdjęciom i dzięki w ogóle temu mobile photo trip, to zaczęłam właśnie odwiedzać bardzo wiele miast. I to jest świetna rzecz. Zdjęcia, które wykonali uczestnicy białostockiego Mobile Trip, można zobaczyć na Instagramie. Wystarczy wpisać hashtag Mobile Photo Trip Białystok. To był serwis Trójki. W niedzielę w prawie całej Polsce marznące opady deszczu i śniegu. Będzie ślisko, będzie też zimno. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku, minus 1 w Warszawie, 0 w Lublinie, plus 1 w Łodzi i Trójmieście, plus 4 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Tori Amos, Father Lucifer, remix Silk Screen, który można było znaleźć na drugiej stronie, właściwie na tej samej stronie, była to płyta CD, na płycie Jackie's Strength. Nazywam się Gaba Kulka, to jest Głowa, Serce, Baza i w dzisiejszym odcinku odbędziemy podróż sentymentalną do drugiej połowy lat 90., kiedy to dla mnie osobiście nastąpiło pewne przesilenie. Poznałam w ciągu paru lat tak wielu artystów, którzy zasiali nasiona, z których później moja fascynacja wieloma gatunkami muzycznymi wykiełkowała. Podzielę się dosłownie garścią piosenek ich autorstwa. Teraz Rasputina, The New Zero. Rasputina, The New Zero z albumu Thanks for the Ether. To był album z roku 96. Melora Krieger, szefowa Rasputiny nadal działa, nagrywa, jest aktywna. To był jeden z tych utworów, z płyt, których nie widać było na żadnych półkach sklepowych pod koniec lat 90., ale cuda internetu, który już wtedy zaczął działać trochę szybciej, choć nadal mniej więcej tak szybko jak w tej chwili w telefonie, kiedy skończy wam się limit danych. Za pośrednictwem internetu poznawało się bardzo wiele zespołów. Muzykę nabywało się nie zawsze drogą kupna, z czego nie jestem dumna, ale gusta kształtuje się czasem wbrew zasadom. Zero Seven to taki zespół, który nagrywał z różnymi wokalistami, wokalistkami. W tym utworze, który usłyszymy za chwilę, śpiewa Sophie Barker, ale na tym albumie pojawia się między innymi również Sia Furler, którą znacie z niedawnego przeboju Chandelier. A to będzie In the Waiting Line. Every day, stealing time, everyone's

Lisa Germano jest kolejną artystką, którą poznałam mniej więcej jakoś na początku XXI wieku. To nie będzie piosenka z płyty Liquid Pig, która była moim pierwszym nabytkiem z repertuaru Lisy Germano. To będzie coś trochę nowszego, ale równie pięknego. Lisa Germano, Golden Cities. To była Lisa Germano w piosence Golden Cities z albumu In a Maybe World. Pod koniec lat 90. byłam wielką fanką A Perfect Circle. Właściwie to na początku, znowuż w pierwszej dekadzie XXI wieku. A Perfect Circle, jeżeli państwo kojarzycie, mieli kilka przepięknych teledysków, między innymi do piosenki Magdalena, a w nim obłędny kadr, w którym basistka Paz L'Enchantin wiąże włosy. Jesteśmy oczywiście radiem i nie pokazujemy tego typu rzeczy, ale Paz L'Enchantin nagrała również garść piosenek solowych na dwóch bardzo różniących się od siebie albumach. Bardzo lubiłam jej debiutancki solowy album. To jest piosenka z tej właśnie płyty i nosi tytuł TV Snow. I saw Paz L'Enchantin, TV Snow. Podobno A Perfect Circle planuje nową płytę na jeszcze w tym roku. Nie wiem, na ile będzie to płyta dla ludzi, którzy wspominają z sentymentem lata 90. i kolejną dekadę, ale ja tak naprawdę dużo bardziej cieszę się z tego, że taka stylistyka, jaką państwo słyszeli w tej właśnie piosence Paz, ma się bardzo dobrze i jest wiele artystek, które nagrywają płyty z podobną wrażliwością, można tak powiedzieć. Taką płytą jest na pewno płyta artystki Erki M. Anderson, występującą pod pseudonimem Emma. To będzie piosenka When She Comes. Emma, When She Comes. Głowa, serce, baza, @polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie państwo pisać, jeżeli chcielibyście się podzielić wrażeniami z dzisiejszej audycji. Ponieważ dotarliśmy już do samego serca tej godziny, zostawię Państwa na chwilę, na dłuższą chwilę z muzyką bez słów. Najpierw będzie to zespół At The Drive-In w utworze Invalid Litter Dead, a chwilę później Michelle and the Girl Cello. Ashes. dancing on the corpse's ashes. Michelle and the Gaucello i Lola. Jest jeszcze jedna płyta, która w zeszłym roku skończyła 20 lat, oprócz wcześniej przeze mnie wybranej Tidal Fiona Apple. To jest płyta This Fire, Polly Cole. Przyznam, że nie wytrzymała ona próby czasu aż tak dobrze jak debiut Fiony Apple, ale jest to niezmiennie piękna płyta. Tak jak większość osób, pierwszy raz Polly Cole zobaczyłam i usłyszałam u boku Petera Gabriela podczas jego trasy i raczej filmu i płyty dokumentującej tę trasę Secret World Life. Peter Gabriel odwzajemnił tę przysługę na utworze Hush, Hush, Hush. Strength and form, 60-year man on 20-year-old skeleton. Your eyes have lost their warmth. Look to your father for some support. Hush, hush, hush, says your daddy. Touch, sleep, sleep, sleep, says the hundredth sheep. Peace, peace, peace, may you go in peace. Cruel joke, you waited so long to show the one that you wanted. All your life you kept it hidden inside. Now when you step, you stumble, you die. Hush, hush, hush, says your daddy's touch. Sleep, sleep, sleep, says the hundred. Peace, peace, peace, may you go in peace. Oh, maybe next time you'll be Henry VIII. Wake up tomorrow, Alexander the Great. Paula Cole z gościnnym udziałem Petera Gabriela w piosence Hush, Hush, Hush. Głowa, serce, baza powoli dobiega końca, ponieważ rozpoczęliśmy audycję dziś remiksem Tori Amos. Zakończymy jej oryginalnym utworem. Wydaje mi się, że może to nadrobić trochę pewne braki, jakie w remiksach mimo wszystko się pojawiają. Audycję przygotowały Aleksandra Baszun, Ewa Redel. Ja nazywam się Gaba Kulka, a usłyszymy się już za tydzień. shooting star strung down your wire. Prick my finger. Toodles, I say so long. grave's a little warm, you stickler. Sing them all your happy song, it's today. Today, Sunday, by your grave, I say toodles, Mr. Jim, the cherry vigor. Showed me so well how to spell those red N and hey, you know she deserved that nose splattered and sweated blood in my hands. Not a nice day for your little girl, but you came to my aid instead. But now it's toodles, Mr. Jim, you cherry picker. Build that ladder well. Teach me just where those boys can climb when they've got a spell. Toodles, Mr. Jim, you are my sweet favorite neighbor of them all. At them girls go to their parties, I don't care, 'cause I'm with you still. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 4 lutego jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Protest przeciw pojawiającemu się w zagranicznych mediach sugestiach o współudziale Polaków za Holokaust dotarł do Londynu. Rosyjskie służby specjalne mają wysyłać do